الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالة، والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال. Često čujemo, nažalost, čak i na hudbama, da se ističe ono nacionalno i da se tome daje velika važnost i prioritet, što je od pitanja džahilije. Isto tako vidimo da se tim nacionalnim ponosi i da se to uzima za osnovu oko koje se ljudi okupljaju. Isto tako, naći ćemo i podvajanje na osnovu nacionalne, kao što ćemo s druge strane naći i okupljanje na osnovu nacionalne. Naći ćemo i potpomaganje na osnovu nacionalne. Naći ćemo oživljavanje adeta svojih predaka iz ponosa i želje da se ožive ti adeti zato što su oni od njegovog nacionalnog. هي آلة الخلق العظيم يسوقها المولى دلالة فيها تجلت قدرة الإبداع في أحلى مقالة. Nema mogućnosti i način da se islam širi i proširi kao što je to bilo u prvo vrijeme islama, osim kada muslimani zbace sa sebe i odbace od sebe sve vidove pristrasnosti mimo islama i onoga sa čime je došla ova vjera od čistih i izvornih propisa. ينسب في كنف الأمان كأن من نور استمال. الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالة، والليل في وهن الرحيل يشد وطر. Dvije stvari među ljudima su kod njih kufr. الطعن في النسب وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ. Ponižavanje i podcjenjivanje nekoga zbog njegovoga porijekla i naricanje, to jeste puštanje i dizanje glasa kada neko umre. وجف المضاجع واستقام بلا تراخ او كلالا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Mnogi su iskušani u ovom vremenu, mnogi pripadnici islama jednim veoma lošim i prezrenim i negativnim svojstvom, čije korijenje vodi porijeklo iz džahilijeta, iz paganstva, a borba protiv toga svojstva je cilj, između ostalih ciljeva sa kojima je došao ovaj šerijat i što je donio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, cjelokupnom čovječanstvu. Radi se o svojstvu pristrasnosti i privrženosti nacionalnosti. Radi se o svojstvu koje nije zasnovano na osnovu takvaluka i bogobojaznosti, već na osnovu nacionalne i rasne i pripadnosti po svome porijeklu. To je džahilijetska pripadnost i pristrasnost sa čijom osudom je došao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Nema sumnje da ta nacionalna pristrasnost dovodi do toga da se izlazi izvan granica Allahove tebareke ve taala vjere i izvan njegovoga šerijata. A samim tim to je i osnova svakog fesada i nereda, kako u vjeri ljudi, tako i u njihovome dunjaluku. Poslat je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem da bi ovu osnovu oko koje se ljudi još u vremenu džahilijeta okupljaju, a to je nacionalna pristrasnost, da je obatali i poništi, tako da je svojim djelima i svojim riječima Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazao na negativnost te pristrasnosti i na njene loše posljedice. Allah tebareke ve taala je spomenuo mnogo toga što se odnosi na ovu temu i u Kur'an i Kerimu. Allah tebareke ve taala kaže između ostalog: Huwa sammakumul muslimina min qabl. On vas je nazvao muslimanima još od prije. Wa fi hadha, a i u ovome. Još prije vas je nazvao muslimanima, to jeste i u prijašnjim objavama u Zeburu, u Tevratu i u Injilu. A i u Kur'anu vas je nazvao muslimanima. I ne trebate da se podvajate, niti da se potpomažete na osnovu drugih imena. Kao što kaže Allah tebareke ve taala: Ja ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha. O ljudi, mi smo vas stvorili od jednog muškarca i jedne žene. To jeste od Adama alejselam i njegove žene Havi. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. I učinili smo vas narodima i plemenima kako biste jedni druge upoznavali. To je mudrost i svrha i cilj raznovrsnih naroda i plemena i zajednica, da bi jedni druge upoznavali. Inna ikramakum inda Allahi atqakum. A najbolji među vama kod Allaha tebareke ve taala su oni koji su najbogobojazni. Tako da se ovim poništava ono na čemu su bili pripadnici džahilijeta, time što su se ponosili svojim porijeklom, ponižavajući time druge, ili su oživljavali ono na čemu su bili njihovi preci od džahilijeta, ponoseći se time, i tako dalje. Allah tebareke ve taala isto tako kaže: Ja ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. O ljudi, bojte se svoga gospodara koji vas je stvorio od jedne osobe. Wa khalaqa minha zawjaha. I od nje stvorio njegovu drugu. Wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa. I od njih mnoge ljude učinio da budu mnogobrojni. Wanisaa, isto tako i žene. Kao što kaže Allah tebareke ve taala: Innamal mu'minuna ikhwa. Zaista su mu'mini samo braća. To jeste, ne mogu ništa drugo biti i ništa ih drugo ne može podvajati niti dijeliti, niti ih išta drugo može okupljati. I kaže te bareke ve taala: "Wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa." Neće vas ni vaši imeci ni vaš porod približiti nama. Illa man amana wa amila salihan, osim one koji vjeruju i čine dobra djela. فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Takvima pripada dvostruka nagrada zbog onoga što su radili i oni će biti u odajama sigurni i bezbjedni. Ovo upravo okupljanje oko islama, isticanje bajraka islama, jeste ono što odgovara ovoj vjeri, time što je poslata i džinima i ljudima, i time što ostaje do sudnjega dana. Dakle, nije data samo jednome narodu ili jednoj zajednici, već svim narodima i zajednicama do sudnjega dana. Ljudi u džahilijetu su bili razjedinjeni, kao što Allah tebareke ve taala kaže i spominje: kullu hizbin bima ladayhim farihun, i svaka stranka je bila zadovoljna s onim na čemu je. Nisu se držali jedne vjere, niti su držali do razboritosti i do razumnih stvari. Uništavali su ih ratovi i slabili generaciju jednu nakon druge. Kada bi se jedan čovjek u nekom narodu i plemenu i jednoj zajednici pojavio i zatražio pomoć te zajednice, bio on u pravu ili ne bio, svi bi skakali kao jedan da mu pomognu, jer je to bilo od pitanja životne važnosti među njima, bez obzira da li time pomažu istinu ili neistinu. Dakle, upravo to nacionalno okupljanje i isticanje bilo je od svojstava džahilijeta. Došao je islam da pobriše sve ove ružne i negativne pojave u njihovom životu, tako da je izjednačio islam u pravima i učinio osnovu i bajrak oko kojeg trebaju ljudi da se okupljaju islam, i među ljudima uspostavio jednu jedinu razliku koja je zasnovana na takvaluku i bogobojaznosti Allahu tebareke ve taala i pokornosti njegovom Resulu sallallahu alaihi ve sellem. Tako da nema prednosti Arap nad Arapom, niti nad ne-Arapom, niti ne-Arap nad Arapom, niti bijelac nad crncem, niti crnac nad bijelcem. Inne ekramekum inda Allahi etkakum, zaista su najbolji kod Allaha tebareke ve taala među vama oni koji su najbogobojazni. Allah tebareke ve taala spominje svoju blagodat ljudima i to da je poslao ljudima jednog čovjeka među njima. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. On je poslao među nepismene ljude jednog između njih. Yatlu alayhim ayatihi, da im uči njegove ajete. Wa yuzakkihim, da ih očisti. Wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikma, i da ih nauči knjizi i mudrosti. Wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin, iako su prije toga bili na jasnoj i otvorenoj zabludi. Poštovana braćo, nema mogućnosti i načina da se islam širi i proširi kao što je to bilo u prvo vrijeme islama, osim kada muslimani zbace sa sebe i odbace od sebe sve vidove pristrasnosti mimo islama i onoga sa čime je došla ova vjera od čistih i izvornih propisa. Tako da treba da bude naša prisnost, naša osnova na osnovu koje ćemo voliti i odricati se s druge strane nekoga u ime Allaha tebareke ve taala, a kada to bude, Allah tebareke ve teala kaže ni'mal mevla ve ni'man nasir. Divan li je on zaštitnik i divan li je on pomagač. Islam u osnovi ne zabranjuje da čovjek poznaje svoje porijeklo. Zapravo čak podstiče na to kako bi čovjek održavao svoje rodbinske veze. Zatim da se pripisuje određenom narodu i da se zna odakle on potiče. Već islam kategorički niječe i poriče i islam kategorički kritikuje da se ljudi na osnovu svoje nacije i svoga porijekla uzdižu jedni nad drugima. Da se na osnovu toga međusobno potpomažu. Ono što danas vidimo među ljudima, to su samo neki od vidovi toga džahilijeta. A spomenut ćemo samo neke, a pametnom je dovoljan išaret. Često čujemo, nažalost, čak i na hudbama, da se ističe ono nacionalno i da se tome daje velika važnost i prioritet, što je od pitanja džahilijeta. Isto tako vidimo da se tim nacionalnim ponosi i da se to uzima za osnovu oko koje se ljudi okupljaju. Isto tako naći ćemo i podvajanje na osnovu nacionalnog, kao što ćemo s druge strane naći i okupljanje na osnovu nacionalnog. Naći ćemo i potpomaganje na osnovu nacionalnog. Naći ćemo oživljavanje adeta svojih predaka iz ponosa i želje da se ožive ti adeti zato što su oni od njegovog nacionalnoga. Naći ćemo čak da nas Allah tebareke ve teala toga sačuva i nacionalne praznike koji se uspostavljaju i među ljudima upražnjavaju na taj način da bi to bilo u stvari jednim novim tipom i idolom u pogledu koga i oko koga se ljudi vole i međusobno potpomažu ili međusobno vole ili s druge strane odriču. Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu spominje nam vazevna ma'an nebiju sallallahu alaihi ve sellem. Borili smo se sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi ve sellem, bili smo uz njega. Ovaj rivajet bilježi i Buharija i Muslim. Pa je jednom prilikom zamjerio jedan ensarija nešto što mu je učinio jedan muhađir. Pa je muhađir pozvao muhađire, a ensarija ensarije, rekavši o muhađiri, to jeste pritecite mi upomoć, a ovaj drugi reče o ensarije, to jeste pritecite mi upomoć. Kada je čuo to Resulullah sallallahu alejhi ve sellem reče ma balu da'wa ehli džahilije, šta reći o pozivu iz džahilijeta? Pa reče de'uha fe innaha khabise, odbacite to jer je to pogano. Dakle, to je nečisto da se oko toga okupljate. Iako ova dva izraza, ova dva naziva, muhađir i ensarija, su u biti pohvalni, ali kada su upotrijebljeni na nemjestu, kada su upotrijebljeni za nešto što vodi nacionalnom i pomaganju na osnovu toga, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je to kategorički odbacio i kritikovao. Isto od Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu se spominje kako bilježi u podužem hadisu koji kazuje o hutbi koji je održao Allah poslanik alejsalam na oprosnom hađu, hađetul vedau, a bilježi to imam i Muslim, da je rekao ela kullu shay'in min amri al-jahiliyyati tahta qadamay mawdu', zaista sve od pitanja džahilijeta je pod ovim mojim nogama bačeno. To je rekao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Tumačeći ovaj hadis, Šejhul Islam ibn Taymije rahimehullahu ta'ala spominje i kaže u ovo ulazi sve ono na čemu su bili pripadnici džahilijeta, radilo se o adetima ili se radilo o ibadetima. U još jednom hadisu od Malik, od Ebi Malik Ensarija, Od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem se prenosi u hadisu kojeg bilježi imam Muslim da je rekao: "Erba'un fi ummeti min amri al-jahiliyya." Četiri stvari u mome ummetu su stvari od džahilijeta. La yatrukunahun, nikako ih ne ostavljaju. Al-fakhru fil ahsab, ponos svojim porijeklom. Wat-ta'nu fil ansab, i podcjenjivanje drugih i omalovažavanje drugih u njihovom porijeklu. Wal istisqa'u bin nujum, i očekivanje i iščekivanje da se kiša pojavi preko zvijezda, to jeste gatanje. Wan niyahatu, i naricanje. Dakle, ovo su sve od stvari džahilijeta. A od Ebi Ukbe radijallahu anhu, a bio je meula min ehli Faris, bio je čovjek porijeklom iz Perzije, ali je pripisan Ensarijama. Rekao je: šehidtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Uhudan, bio sam na Uhudu sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Fadarabtu ređulem minal mušrikin, pa sam udario jednog čovjeka mušrika. Fekultu hudha minni wa enel gulamul farisi, pa rekoh tom prilikom: uzmi ovo od mene, a ja sam momak iz Perzije. Feltefete ileje Resulullahi sallallahu alaihi ve selleme fekal, pa mi se okrenu Resulullah sallallahu alaihi ve sellem i reče: fehella kulte hudha minni wa enel gulamul ensari, što ne reče: uzmi ovo od mene, to jeste evo ti ovo, a ja sam mladić od Ensarija. Iako u osnovi nema smetnje da se čovjek pripiže svome narodu, što je ovaj učinio, ali kada je to postalo osnovnom osnovom da se tim ponosi, zanijekao je to Resulullah sallallahu alaihi ve sellem. Još veći od ovoga jeste da čovjek čak iako učini najveću žrtvu na ovome svijetu, a to je ako dadne svoj život, ali ga dadne pod bajrakom nacionalnosti i nacionalizma, ne znajući za šta će se bori i u šta ta borba vodi i šta će dovesti na kraju i šta će se time na kraju uspostaviti, to je opet od pitanja džahilijeta, kao što spominje Džundub ibn Abdullah el-Beđeli, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: men kutile tahte ra'ajetin ummijetin jed'u asabijeten ev jensuru asabijeten fe kitletun džahilije, onaj ko bude ubijen pod bajrakom koji je u ime porijekla nacije, to objašnjava imam Ahmed da je to el emrul e'ma lil džahilije la judra vajhuhu, dakle ono što bude od pitanja džahilijeta, bori se za svoj narod, a ne zna šta će iz toga proizaći, pa bude ubijen. Fekitletun džahilijet, to njegovo ubistvo je ubistvo džahilijeta. S druge strane, naći ćemo neke koji se pripisuju svojim precima, koji su nadat se bili kako treba i u redu, ali ovi koji im se pripisuju nisu na tome njihovome putu. Pa Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: men batta bihi ameluhu lam yusri bihi nasabuhu, u hadisu koji bilježi imam Muslim. Onaj koga njegova djela učine da je zadocnio, da je zakasnio, neće ga njegovo porijeklo ništa ubrzati. To jeste, onaj čija djela ga okasni, dakle svojim djelima dobrim ne bude radio ono što rade sretnici i džennetlije i ne bude se čuvao harama, to što mu je neko od njegovih predaka bio dobar, ništa mu to neće pomoći niti koristiti. Ko što imamo često priliku da se neki hvali: moj taj i taj išao na hađ i bio je takav i takav, a ovaj dotični koji priča nema ništa sa tim od njegovih djela. فيها تجلت قدرة الإبداع في أحلى مقالة والله أكبر تغمر الدنيا بأنوار الجلالة و والقلب وساده الضياء فغاب عني في ابتهاله ينساب في كنف الأمان كأنما النور استمال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالة وصفه آغ تنافس من صحيح إمام مسلم أبو هريرة رضي الله عنه od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao men qatala tahta rayatin ummiyatin, onaj ko se bude borio pod bajrakom nacionalizma i pristrasnosti svome narodu, dakle ako mu to bude svrha i cilj, fakuti yaghdabu li asabiyatin, pa se srdi zbog svog nacionalnog, ev jed'u ila asabije, ili poziva u nacionalno, ev jansuru asabijeten, ili pomaže nacionalno, fe kutile, pa bude ubijen, fe kitletun džahilije, takvo njegovo ubijstvo, takva pogibija njegova, to je pogibija džahilijetska. Zato što islam traži od jednog muslimana da sve što radi u svome životu radi sa određenim ciljem. Ne može se desiti muslimanu da neko povede ljude u rat, u borbu ili u bilo šta drugo manje od toga. Dakle, ne može se desiti jednom muslimanu da radi nešto na ovome svijetu, a ne zna zašto se bori, ne zna zašto se zalaže, ne zna šta iz toga proizilazi. Dakle, boreći se za nešto što nema osnove u islamu, u čemu nije pomoć i podrška Allahu tebareke ve taala vjer din islamu, onda je to od stvari džahilijeta. U drugome hadisu kojeg bilježi isto imam i Muslim, kaže Allahu poslanik alejhi selam za onoga koji se bori pod bajrakom koji je nepoznat, nacionalni, onako pristrasan svome porijeklu, zbog čega se on srdi i zbog čega borbu vodi, felejse min ummeti, takav nije od moga ummeta. Dakle, musliman ne smije dozvoliti da bude iskorišten, ne smije dozvoliti da bude upotrijebljen u druge ciljeve mimo cilja i interesa ove vjere din islama. U jednom drugom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje svojem poznatom ashabu Ebu Zerru radijallahu anhu, kada je ovaj rekao jednom od ashaba nešto čime ga je želio grditi, a rekao mu je u stvari, radilo se to između, kaže se da se radilo između Ebu Zerra i Bilala radijallahu anhu, da je Ebu Zer rekao Bilalu radijallahu anhuma, da mu je rekao jebne seuda, o sine crne majke. Pa kada je ovaj se požalio Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na Ebu Zerra, Allahov poslanik alejhi ve sellem reče Ebu Zerru: "Ja Ebu Zer, inna kamru un fika jahiliyye." O Ebu Zer, ti si čovjek u kojem ima jahilijet. Islam ne dozvoljava kako s jedne strane da se neko hvališe i uzdiže nad ljudima svojim porijeklom, tako i s druge strane da se neko ponižava i podcjenjuje zbog svoga porijekla. To je od pitanja i stvari džahilijeta koje su naslijeđene iz džahilijeta. zbog ovoga kaže u tome slučaju, a ne u svakome. Kaže Allahu poslanik ali sam Ebu Zer radijallahu anhu, kaže mu inne kemrun fike džahilije, ti si čovjek u kojem ima džahilijeta. Dakle, to je oštra osuda i ukor Allahovog poslanika sa selemom i ashabu i otklanjanje od njega toga svojstva džahilijeta. Pa mu je dalje rekao, ja ebader, hum ihvanukum, oni su vaša braća. Ja'alahumullahu tahta ejdikum, Allah je učinio pod vašom vlašću. Po ovome se razumije da se radilo o nekome ko je bio rob ili je još uvijek rob. Fa'at'imuhum mimma ta'kulun, pa ih hranite onim što vi jedete. Wa'albisuhum mimma talbasun, i odjevajte ih onim što vi oblačite. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, i nemojte ih zaduživati onim što im poteškoću i teret čini. Fa in kallaftumuhum, a ako ih zadužite, fa'inuhum, onda ih vi pomozite. Ovaj hadis bilježi i Buharija i Muslim. Dakle, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazuje na negativnost tih pojava, bilo s jedne strane ponosa i pristrasnosti svome porijeklu i naciji, i s druge strane podcjenjivanja drugih. Osnova je dakle vrijednosti i vrijednovanja među ljudima takvalog i bogobojaznost, kao što kaže Allah tebareke ve taala, inne akramakum indallahi etqakum, zaista najplemeniti kod Allaha tebareke ve taala među vama su oni koji su najbogobojazni. Tako da onaj koji je plemenitog i dobrog porijekla, ništa mu neće to porijeklo njegovo koristiti ako ne bude od onih koji su se okitili takvalukom i imanom. A onaj koji nije nekog poznatog i priznatog među ljudima porijekla, ali se okitio imanom i takvalukom, takav i tekako ima čas, počast i vrijednost kod Allaha tebareke ve taala. Još jednom hadisu od Ebu Nadre Al-Munzir ibn Malik ibn Kuta'a se prenosi da je rekao, haddeseni men semija hutbata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, govorio mi je onaj koji je čuo hutbu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, wasata ajami tashriq, u danima tešrika, to jeste kada je vrijeme hađa. Fa kale ja ejuhan nas, tada je rekao Allahu poslanik alejhi ve sellem, o ljudi, inna rabbekum wahid, zaista je vaš gospodar jedan. Wa inna ebakum wahid, a vaš otac je jedan, to je Adem alejhi selam. Ela la fadla li arabijin ala a'jami, zaista nema prednosti Arab nad strancem ili nad nearapom. Wala li ajamiyan ala arabi, niti stranac nearap nad arapom. Wala li ahmara ala aswad, niti bijelac nad crncem. Wala aswada ala ahmara illa bittaqwa, niti crnac nad bijelcem osim po bogobojaznosti. Ebelagt, jesam li vam dostavio? Kalu bellaga Rasulullahi sallallahu alaihi ve sellem, rekli su, dostavio je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Ovaj hadis bilježi imam Ahmed u svome musnedu, a šejhul Islam za njega kaže da mu je sened i lanac prenosilaca sahih. Iz ovoga se jasno da razumjeti da nema osnove da se jedni nad drugima uzdižu niti da se ponose samo po porijeklu, ako uz to porijeklo, ako uz to porijeklo svakako ne bude iman i takvalu. Allah tebareke ve teala je odredio određena mjesta i određena vremena i određene ljude i određena plemena, odabrao i odredio. Od toga je da je odabrao pleme Kurejš i da je odabrao Benu Hašim i tako dalje. Ali čovjek iz toga plemena, ako se ne bude okitio takvalukom i bogobojaznošću, ništa mu to porijeklo njegovo neće da koristi. Ali to porijeklo ne smije biti uzrokom uzdizanja nad drugima, oholosti i tako dalje. Što se tiče poznavanja svoga porijekla, islam podstiče na to. Zato što se mnogi islamski propisi vezuju za rodbinske veze, porijeklo i tako dalje. Od toga su šarijetski propisi vezani za nasljedstvo. Od toga su šarijetski propisi vezani za starateljstvo prilikom udaji, koje preči i ako jednoga nema, ko će stati na mjesto njega da bude starateljem, da dozvoli određenu udaju. Zatim propisi vezani za vakuf, ako je on određen i ograničen da pripadne određenoj skupini u porodici mimo drugih. Zatim propisi vezani za ubistvo, ko će podnijeti krvarinu i na koga će sve pasti kada neko iz određene porodice, iz jedne zajednice, kada učini ubistvo. Tako da je potrebno da se poznaju porijekla i rodbinske veze, kako bi se održavale i kako bi se šerijatski propisi mnogi doveli na svoje mjesto, a nikako da bi to bilo uzrokom i načinom da čovjek se uzdiže ili jedni da se uzdižu nad drugima. Imam Buharija kad je spomenuo poglavlje u svome sahihu koje nosi naziv Kitabul Menaqib, poglavlje o vrijednostima ili o odlikama, spomenuo je na početku ovoga poglavlja kuranski ajet: Ja ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O ljudi, Allah, mi smo vas, Allah tebareke ve teala kaže, mi smo vas stvorili od jednog muškarca i jedne žene, od Adema i Havve. Waj'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. I učinili vas plemenima i narodima kako biste jedni druge upoznavali. Inna ikramakum 'inda Allahi atqakum. A najbolji, najplemenitiji kod Allaha tebareke ve teala među vama je onaj koji je najbogobojazniji. Dakle, ovim imam Buharija, i to je od njegovog shvatanja vjere i velikog znanja koje je imao, na početku ovoga poglavlja kada spominje hadise o vrijednostima raznih naroda i plemena i pojedinaca i tako dalje, na prvo mjesto stavlja ovaj ajet koji je osnova u tome, a to je da je vrijednovanje među ljudima po takvaluku u osnovi i da je takvaluk taj koji je osnovna vrijednost kod čovjeka, zapravo koju vrijedni Allah tebareke ve teala kod čovjeka. U hadisu kojeg nam prenosi Al-Haris Al-Eš'ari radijallahu anhu od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bilježi ga imam Ahmed svojem musnedu: ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. A onaj ko bude pozivao pozivom džahilijeta, takav je od stanovnika džehennema. Ko bude pozivao pozivom džahilijeta. Danas imate raznih podjela među ljudima ili raznih vrsta udruživanja među ljudima i prisnosti i međusobnog potpomaganja. Danas pitaju jedni druge za kog navijaš. Je li za Želju ili za Sarajevo? Ili za ovo ili za ono? Ili ti si moj zemljak iz ove oblasti ili iz one oblasti, tako dalje. Dakle, razne vrste džahilijetske pristrasnosti i podvajanja su još uvijek prisutne među ljudima. Što ne smije biti među muslimanima. Ko bude pozivao u to? Takav je od stanovnika džahennema. Pom je hadisu Allahovog poslanika. To nema nikakve veze sa islamom. To je protivno islamskim propisima. Jer na osnovu toga njegov zemo, kako kažu, zemljak, hoće reći, ili ne znam, ovaj ili onaj, i on mu je najveći ahbab, on mu je najveći prijatelj. Po čemu? Po onoj zemlji? A šta je zemlja? Dakle, nema osnove da se prema tome, i u pogledu toga ljudi okupljaju ili vole ili ne vole ili tako dalje. Jer to je od džahilijetskih pitanja i stvari. Ibn Abi Shejbe u svome Musannefu od Abdullaha ibn Jezid al-Ansarija spominje da je rekao: Tesemmeu bi esmaikum, nazivajte se svojim imenima, elleti semmakumullahu biha, kojima vas je Allah nazvao, bil hanifijeti, nazivajte se kako? Hanifije, to je čista vjera, din islam, hanifije, wal islam, po islamu se zovite, wal iman, i po iman. Dakle, po tome vas je Allah tebareke ve taala nazivao i vi se tako nazivajte. I nemojte druga imena stavljati na mjesto ovih i zamjenjivati ih ovim. Radilo se o zemlji, radilo se o ome ili onome nazivu, ništa nije preče od ovoga čime nas je Allah tebareke ve taala nazvao. U hadisu koji prenosi Ebu Hurajra radijallahu anhu, a bilježi ga imam Muslim u poglavlju imana, da Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: Isnani fin nasi huma bihim kufr. Dvije stvari među ljudima su kod njih kufr. At-ta'nu fin nasab wan-niyahatu 'ala al-mayyit. Ponižavanje i podcjenjivanje nekoga zbog njegovoga porijekla i naricanje, to jeste puštanje i dizanje glasa kada neko umre. To je to naricanje. Značenje ovoga hadisa je, kao što spominje Al-Qadi Iyad, da je ovo od dijela pripadnika kufra, od njihovih adeta, običaja i njihovog džahilijetskog ponašanja, i da su to dva svojstva koja su pokuđena i zabranjena u šarijetu. Dakle, ovo znači da je ovo od svojstava pripadnika kufra i toga se čovjek mora kloniti. To ne znači ako ovo čovjek uradi da je postao nevjernik, da je postao kafir, nego to je od dijela pripadnika kufra, pa ga se valja i tekako čuvati. U hadisu kojeg prenosi Ukve ibn Amir radijallahu anhu, a bilježi ga imami Ahmed u svome musnedu, od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: Inna ansabakum hadhihi laysat bisababin ala ahad. Zaista ova vaša porijekla nisu pogrda nikoga. Čovjek ne bira svoje porijeklo. I onaj čije porijeklo nepoznato i nije takvo među ljudima, može biti najbolji među ljudima po svome takvaluku i bogobojaznost. A onaj čije je porijeklo najbolje, ako ne bude imao kod sebe imana i bogobojaznosti, takav je među najgorijim ljudima, makar mu njegovo porijeklo, njegova nacija ili ne znam šta drugo čemu se pripisivalo, bilo po imenu najbolje. Pa kaže alejsatu selam, wa innama antum waladu adem, a vi ste porod Ademov, potomci Ademov. Tafu sa'i lem temla'uhu, jedni ste bliski drugima. Lejse li ehadin fadlun ala ehadin illa biddin ev bi amelin salih, nema niko od vas prednost nad drugima, ili nemaju jedni od vas prednost nad drugima osim po vjeri ili po dobrim djelima. U hadisu kojeg bilježi Ebu Davud u svome sunenu i Tirmizija isto tako na kraju svoga sunena, a šejhul Islam ga ubraja u sahih hadise u svom poznatom dijelu Iktida us-siratal mustaqim, od Ebu Hurejre radijallahu anhu od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem se prenosi: Inna Allaha qad azhaba ankum ubiyyat al-jahiliyyah wa fakhraha bil aba. Zaista je Allah udaljio od vas ili zabranio vam ono na čemu ste bili u džahilijetskom periodu. Wa fakhraha bil aba, i ponos svojim precima. Mu'minun taqiyun wa fajirun shaqiyun, postoji vjernik bogobojazan i griješnik nesretan. Entum benu Adam, vi ste potomci Adamu. Wa Adamu min turab, a Adam je od zemlje. Le yada'anna rijalun fakhrahum bi aqwamin, nužno je da ljudi ostave svoj ponos nekim ljudima. Innama hum fahamun min fahami jahannam, oni su samo jahannamsko gorivo i ništa drugo. Aw la yakununa ahwana ala Allahi min al-ji'lan التي تدفع بأنفها النتن, ili će biti kod Allaha manje vrijednosti od životinje koja svojim nosem gura nečist. Dakle, neće imati vrijednosti ako im to bude osnova, a to je ponos svojim precima i svojim porijeklom i uzdizanje nad drugim ljudima. U hadisu kojeg nam prenosi Džubeir ibn Mut'im, a koga bilježi imam Ebu Davud u svome sunenu, iako je slabog seneda, daif seneda, ali ima potvrdu u hadisu Ebu Hurejre radijallahu anhu sahih Muslim, se kaže od Allahovog poslanika a.s. lejse minna men da'a ila asabije, nama ne pripada onaj koji poziva u rasnu i nacionalnu pristrasnost, dakle u taj nacionalizam, nama ne pripada takav. وليس منا من قاتل على عصبية, i nama ne pripada onaj ko se bori radi nacionalizma i radi rasne pripadnosti. وليس منا من مات على عصبية, i nama ne pripada onaj koji umre na toj pristrasnosti plemenskoj, nacionalnoj, državnoj i tako dalje. Takav, dakle, nama ne pripada. Danas čak imate slučajeva gdje kažu šehidul vatan. Kažu, to je šehid svoje domovine. Dakle, domovina se zamjenjuje riječju šta? Allah. Umjesto da kažeš šehidullah, u ime Allaha dao svoj život, kaže šehidul vatan. Ili kažu, čućete opet na drugim mjestima, šehidu ethekafe, kaže šehid kulture, poginuo na sportskoj utakmici i tako dalje. Ne uzbila, kakvi se sve izrazi pokušavaju proturiti, koji nemaju nikakve osnove ni veze sa islamom. U hadisu kojeg bilježi Abdullah ili prenosi Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu, a bilježi ga imam Ebu Davud u svome sunenu, čiji je sened lanas prenosilaca sahih, od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam se spominje: men nasara qawmahu ala ghayri al-haq fa huwa kal-ba'ir alladhi ruddiya fa huwa yanzi'u bi-dhanbihi. Onaj koji pomaže ili koji pomogne svoj narod na neistini je kao primjer deve koja upadne u bunar pa hoće svojim repom, drma repom, miće repom, da izađe iz bunara. Može li to tako? Ne može. Dakle, deva koja padne u bunar, gotovo je, nemaju spasa. Ali ona nastoji svojim repom da izađe, kao što je primjer u našem svijetu, koza krep, brdu rep, to kažu. Dakle, uvijek je gore rep, tako i ta deva pokušava svojim repom da izađe, da se spasi, ali nema joj spasa, kao utopljenik koji se hvata za slamku. E tako je i sa onim koji hoće pod svaku cijenu da pomogne svoj narod. I u istini i u neistini. E onaj koji pomaže svoj narod u neistini je kao primjer deve koja je upala u bunar pa hoće svojim repom da se izvadi. Može se spasiti? Ne može se spasiti. Dva su tumačenja ovoga hadisa. Prvo značenje je onaj ko pomogne svoj narod na neistini, takav sebe upropašćuje, takav sebe baca u propast takvim neispravnim, neutemeljenim pomaganjem. Jer pomoćeš svome narodu ako mu ne pomogneš u šer, ili ako ga odvratiš od šera, ako ga spriječiš od šera, time ćeš ga pomoći, a ne da ga pomogneš u uzlo. Tako što je želio, dakle, time se taj upropaštava. Tako što je želio da se uzdigne pomaganjem svoga naroda, pa je pao u bunar, u stvari u provaliju grijeha i bio upropašten, stradao kao što strada deva, tako da mu ta pomoć koju pruža svome narodu na neistini neće mu ništa koristiti, kao što ništa ne koristi devi koja padne u bunar da se svojim repom izbavi iz njega. I drugo značenje ovoga hadisa jeste da Allahu poslanik a.s. upoređuje jedan narod sa devom koja je upala u bunar. Jer onaj ko je na neistini, takav strada. A uporedio je onoga koji hoće da pomogne svome narodu na neistini sa repom te deve. Tako da, kao što neće pomoći toj devi koja je upropaštena ništa njen rep, tako ni taj neće svome narodu ni će mu moći pomoći time što mu pomaže na neistini. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao svoju rodbinu jednom prilikom, zapravo nakon što mu je objavljen kuranski ajet: wa anzir ashirataka al-aqrabin, i opominji svoju bližnju rodbinu. Pozvao je svoju bližnju rodbinu i rekao: ja ma'šara Kurejš, o skupino Kurejša, ev kelimeten nahvaha, ili nešto slično je tome rekao. Ištarav enfusekum la ugni ankum minallahi šeja. Otkupite se, jer vam ja ništa pomoći ne mogu. To jeste, primite islam, vjerujte i radite dobra djela. Na taj način ćete se iskupiti od džehennemske vatre, jer ja vam tu ništa pomoći ne mogu. Ja Abbas ibn Abdul Muttalib, pa ih je prozivao po njihovim imenima, o Abbasu, sine Abdul Muttalibu, la ugni anke minallahi šeja, ništa ti ja koristiti ne mogu. Svog amiđu prozivao. Ja Safijete ammete Rasulillahi sallallahu alaihi ve sellem, o Safija, tetka, tetko Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, la ugni anki minallahi šeja, ništa ti ne mogu koristiti kod Allaha. Ja Fatimetu binte Muhammed, o Fatima, kćerko Muhammedova, selini min mali mašiti, traži od mog imetka šta god hoćeš. La ugni anki minallahi šeja, ništa ti kod Allaha ja koristiti ne mogu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poziva i proziva svoju rodbinu i kaže im, vjerujte i radite dobra djela, to će vam biti sa Allahom tebareke ve teala pomoći vašim spasom, a nemojte se oslanjati na vaše rodbinske veze sa mnom. To je značenje, približno značenje ovog rečenog. Jer imamo slučaj Ebu Leheba, koji je najplemenitijeg roda i koji je čak rod Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, ali mu to ništa neće koristiti kada je bio nevjernikom i protivnikom ove Allahove tebareke ve teala vjere din islama. Ovaj hadis bilježi imam El Buhari u svome sahiju. U hadisu kojeg bilježi imam Ahmed u svojem Musnedu i Tirmizi, isto tako u svome sunenu, od Ebu Hurajre radijallahu anhu, od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Upoznajte ono od svoga porijekla čime ćete održavati svoje rodbinske veze. Fa inna silata rahim mahabbatun fil ahl wa mahabbatun fil ahl masratun fil mal mansa'atun fil athar. Jer je održavanje rodbinskih veza donosi ljubav u porodici, uvećanje imetka i produžava život. Svakako da i taj produžetak života ulazi u ono što je Allah tebareke ve teala propisao svojim kadaom i kaderom i iz njega nikako ne izlazi. Prenosi imam Tajalisi u svome Musnedu od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja'rifu ansabakum, upoznajte svoje porijeklo, tasilu arhamakum, pa ćete održavati svoje rodbinske veze. Imami Al-Hakim kao broj u sahih hadise, a isto potvrđuje imam Zehebi. Dakle, upoznavanje rodbinskih veza, upoznavanje svoga porijekla radi takvaluka i bogobojaznosti, radi pokornosti Allahu tebareke ve teala, to je pohvalno. Ali uzimanje svoga porijekla i onoga čemu se čovjek pripisuje od svojih predaka, da bi se čovjek time hvalisao među ljudima bez osnove, da bi se uzdizao nad drugima i da bi druge podcjenjivao, to je zabranjeno ovom Allahom tebareke ve teala vjerom. Spominje Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala u svojoj knjizi An-Nasab da poznavanje porijekla ima vrsta koje su obavezne da se znaju, koje su obavezne poznavati svakom pojedincu, farz, a ima ih koje su farzi kifaje. Od toga je da poznaje da je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sin Abdullaha Hašimija, da zna da se halifa bira iz plemena Kurejš, da poznaje ko je u njegovom srodstvu, pa da se čuva ženitbe i udaje sa takvima jer su mu bliski i zabranjeni. Od toga je da poznaje koji su mu bliski pa će ga naslijediti ili će on drugi naslijediti, i koji su preći u nasljedstvu jedni od drugih. Od toga je da zna kome veće dobročinstvo da čini. Od toga je da poznaje ashabe, jer se traži da svaki musliman voli ashabe Allahovog poslanika alejhi selam. Od toga je da pozna ensarije, jer je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem o tome poručio, i voljenje ensarija je iman, je od vjerovanja, a mrziti ensarije je od licemjerstva. Zatim da čovjek poznaje porodicu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, one koji su vjernici od njih i među njima, koji su ispravni, koji su na istini, da im njihov hak dostavi u poštivanju i u drugome što je propisano ovom vjerom, i da se takvima ne daje zekat, jer porodica Allahovog poslanika ali zato salam, koliko god se proširila i množila, nije joj dozvoljeno davati zekat, ali s druge strane ima pravo u fej'u, to jeste, to je vrsta jednog ratnog plijena. Dakle, mnogi propisi su vezani za poznavanje porijekla, i to treba, nešto je od toga obavezno da svaki musliman poznaje, nešto je farzi kifaje, da trebaju jedni da poznaju, a nije nužno svi da znaju, ali u svakom slučaju mnogi se propisi vežu za ovo pitanje. U hadisu od Abdullaha ibn Amra radijallahu anhu se spominje da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kufrun teberruun min nesebin wa indaqa evo iddi'aun ila nesebin la ju'raf. Ovaj hadis bilježi imam Ahmed svome Musnedu i imam Ibn Mađe u svome Sunenu. Spominje Allahov poslanik ali sam u njemu da je nevjerovanje da čovjek se odrekne svoga porijekla, makar bilo i neznatno, ili da se pripiše, ili da svoje porijeklo pripiše nekome koji je nepoznat, to jeste nekome od koga on nije potekao. Ovo ne znači da je isto tako kofr koji izvodi iz vjere islama, već to ukazuje na činjenicu da je to u stvari nijekanje Allahove tebareke ve teala blagodati, da je to jedan od velikih grijeha. Upravo zbog toga što se time, ako se čovjek odrekne svoga porijekla, dakle ako bude upitan jesi li ti od tog i toga potekao, spomeni nekog tvoga pretka, djeda ili nekoga, kaže ne znam ja njega, niti ja imam kakve veze sa njim, nego kaže ja sam tog i toga porijekla, od toga i toga i tako dalje. Time se u stvari čovjek suprotstavlja Allahovom tebareke ve taala kadau i kader, to jest Allahovoj odredbi. Dakle, suprotstavljaš se onome što je Allah tebareke ve taala ti propisao i odredio s jedne strane, i drugo, to je iznošenje laži na Allah tebareke ve taala. Zašto? Jer to u stvari znači da si rekao Allah me stvorio od tog i toga čovjeka, a Allah te od njega nije stvorio nego od drugog. Dakle, pripisivanje neistine Allahu tebareke ve taala, što svakako nije ispravno. U drugim hadisima se spominje la'ne, to jeste prokletstvo onoga koji se pripisuje nekome kome ne pripada ili zanijeće svoje porijeklo, a u drugim opet hadisima se spominje tahrimul džennet, to jeste da mu je džennet zabranjen. U svakom slučaju, ovi hadisi su u skladu sa drugim opštim hadisima koji govore na temu ulaska u džennet i ne ulaska, to jeste onaj koji bude imao u sebi imana koliko i trun, a bude kažnjen zbog svojih grijeha i ne bude se za njih pokajao na ovome svijetu, bude kažnjen za te svoje grijehe na ahiretu u džehennemu, činjenica je da neće vječno ostati u njemu, već će biti izveden, kada Allah te bareke ve taala htjedne, iz džehennema u džennet. Dakle, onaj koji bude imao i najmanji trun imana u svome srcu. Prenosi Ebu Hurajra radijallahu anhu od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je bio upitan men ekramun nas, koji su to najplemenitiji ljudi, a on odgovori kale etqahum, oni koji su najbogobojazni. Dakle, reče im opšte pravilo koje se odnosi na sve. Kalu lejse an hada neseluk, a oni rekoše o tome ne pitamo te o tome. Kale, pa im reče Allahu poslanik alejhi selam, fe Yusufu nebijullah ibnu nebijillah ibnu nebijillah ibni Halilullah. Ako niste mislili na cijeli svijet, onda ću vam reći konkretno. Allahu poslanik alejhi selam im govori, a to je Yusuf, sin Allahovog vjerovjesnika, sin Allahovog vjerovjesnika. Dakle, Yusuf, sin Allahovog, koji je vjerovjesnik, i sin Allahovog vjerovjesnika, i sin Allahovog vjerovjesnika, i sin Allahovog prijatelja. Yusuf, sin koga? Jakuba, Jakub sin Ishaka, Ishak sin Ibrahima alejhiselam. To je u posebnom smislu najpotpunije porijeklo i najplemenitije porijeklo. A onda oni rekoše lejse an hada nes'aluk, ne pitamo te o tome. Pa im reče Allahu poslanik alejhiselam, fa an ma'adin al-arabi tes'aluni, pitate me o porijeklu Arapa. Prvo im je rekao porijeklo ili vrijednost među svim ljudima, a to je takvaluk. Zatim im je rekao posebnu vrijednost, a to su Yusuf, sin Allahovog vjerovjesnika, koji je bio već vjerovjesnik, sin Allahovog vjerovjesnika, sin Allahovog prijatelja Ibrahima alejhiselam. Kažu, ni o tome ne pitam. E onda je došlo na Arape. Pitate me o porijeklu Arapa, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idha faqihu. Najbolji među njima u jahilijetu su najbolji među njima i u islamu, pod uslovom da shvate islam. Svakako. Jer ako ga shvate, onda će i raditi po njima. I zaista je to jedna činjenica. Dakle, bio iskren, ispravan u jahilijetu, biće iskren i u islamu ako ga shvati. A vrda u džahilijetu, primio islam, vrda i u islamu na kraju. Dakle, ljudi su kao i meadin. Šta su meadin? To su razne rude. Različite zemlje imate. E takvi su i ljudi. Oni koji, ono što je bilo zlato, kao ruda, zlato i kad se obradi, još mu povećava njegovu vrijednost, zato što je osnova dobra. Ali ono bilo blato, bilo glina u džahilijetu i primilo islam, i pod islamom onda, što kaže jedan, od islama samo reklama. Ne može i ne smije tako da bude. Jer takav će nauditi islamu. Ili da se odrekne u potpunosti onoga džahilijeta i da ga toliko zamrzi, da ga toliko zamrzi kao što mrzi da bude bačen u džahennemsku vatru. A ne da kaže, e da mi je samo još jednom cigaru pomirisan. Neuzubila. Znači, nisi se očistio od toga. Ostalo je još pitanje toga. Moraš to baciti od sebe. Allahu poslanik ali se sam u ovome hadisu, kako spominje šejhul islam u minhađu sunnetu, kaže, prvo Allahu poslanik alejhiselam spominje vrijednost, uopštenu vrijednost među ljudima. To je takvaluk. Makar dotična osoba ne bio sin Allahovog vjerovjesnika, niti otac Allahovog vjerovjesnika. Ako kod sebe ima takvaluk, ima veliku vrijednost i čast i počast kod Allaha tebareke ve teala. Makar ne bio posebnog roda, niti od njega potekao poseban rod. Ibrahim, neka je na njega Allahu spasi mir, sallallahu alejhi ve sellem, je kod Allaha tebareke ve teala na većem stepenu od Jusufa. Ibrahim alejhi selam je kod Allaha tebareke ve teala na većem stepenu od Jusufa, ili nije? Je li ili nije? Ne, što se čudite? Ibrahim Halilullah, wattakhadha Allahu Ibrahima Halila. Allahu prijatelj. Iako je otac Ibrahimov bio Azer, mušrik, za kojeg se zna da će u džehennemsku vatru. A otac Jusufom je bio Allahov vjerovjesnik, Jakub alejhiselam. Ali to nije smetalo da bude Ibrahim alejhiselam na većem stepenu kod Allaha tebareke ve teala od Jusufa, iako je Jusufov otac jeste bolji od Ibrahimovog oca. Isto tako Nuh alejhiselam je na većem stepenu kod Allaha tebareke ve teala od Israila, iako su djeca Israilova vjerovjesnici, a djeca Nuha nisu. Dakle, ne gleda se ni na to porijeklo, ni na ono što od tebe potiče, nego čovjek može odabirom Allaha tebareke ve teala dotične osobe i Allahovom uputom toj osobi može dostići veći stepen nego oni koji u osnovi imaju, što bi se reklo, predispozicije, imaju osnove, ali ne dobiju taj dotični stepen. Pa je objasnio Allah poslanik ali sa sam, en nasu me'adin ke me'adin i zehebi ul fidda. Ljudi su me'adin, kao rude, kao što su rude zlata i srebra. Hijaruhum fil džahilijeti, hijaruhum fil islami i dafaki. Najbolji među njima u džahilijetu su najbolji i u islamu ako shvate vjeru. U džahilijetu iskren bio. Primio islam, jako to dolazi do izražaja i ima svoju važnost i vrijednost. Bio darežljiv u džahilijetu. Davao, nije žalio, što kažu, išakom i kapom davao. Primio islam, ne žali. Davao tu ima Allah, tebareke ve teala. To dobro se još više uvećalo. Pomagao drugim ljudima u džahilijetu. Prihvatio se islama, pogotovo sada, i tako dalje. Držao se zadane riječi. znaju kad kaže da mu nešto samo može biti, a da je ne uradi. Dakle, uradit će, prije će uraditi nešto, neće. Doći im većinom danas u svijetu, kad ti neko šta obeća, prije neće uraditi nešto hoće. Osnova je da ne uradi. Ako uradi, začudi se. Što ti je uradio, šta si to posebno desilo. Došao navakad na termin, mora da imao viška vremena pa došao. I tako dalje. Dakle, mevazin i ta mjerila se uveliko promijenila kod ljudi. Što ne znači da iz jednih ne mogu izaći drugi, iz opet oni drugi ne mogu izaći ovi prvi. Dakle, iz onih najboljih može se desiti da bude izuzetaka koji su nesreće i koji su neispravni i nevjernici, a opet Allah te baraka ve taala daje i od onih koji ne valjaju može dati subhanahu ve taala one najbolje. Dakle, Allah te baraka ve taala davanje njegov i njegov odabir. Pa nakon što je spomenuto u suri Al-An'am 18 Allahovih vjerovjesnika, Allah tebareke ve taala kaže: "Wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim", i od njihovih predaka i njihovih potomaka i njihove braće, "wajtabainahum wa hadainahum", odabrali smo ih i uputili ila siratim mustaqim, pravim putem. Dakle, ko je? One koje je Allah odabrao i koje je Allah uputio. Ne sve. I jedan zaključak iz ovoga koji se može zaključiti jeste da Allah tebareke ve taala je taj koji je stvorio sve stvoreno i on je ljude stvorio od jednog im oca i jedne im majke i odabrao je jedne nad drugima po svome odabiru, ali to odabiranje samo po sebi određenih plemena, određenih mjesta i tako dalje ne čini osnovu za vrijednovanje među ljudima, već je osnova svega toga takvaluk i bogobojaznost. Zatim, međusobno potpomaganje, udruživanje, međusobni rad na osnovu porijekla, na osnovu nacije, na osnovu pripadnosti nekoj zemlji i državi, mimo islamskih osnova i principa je od stvari džahilijeta, što čovjek mora da shvati i čega mora i tekako da se kloni. Zatim, Allah tebareke ve taala je taj koji ljude odabire svojom uputom. I to je najbolja počast i najveća koju neko može među ljudima imati. Tako da se po toj uputi, po tom takvaluku i bogobojaznosti, a to je činjenje dobrih djela i klonjenje zabranjenih, da se ljudi po tome vrednuju i na osnovu toga potpomažu i međusobno rade, druže i sarađuju. Molim Allah tebareke ve taala da nas pomogne na tome putu, da nam olakša sve ono što je od njegove tebareke ve taala, od njegovoga zadovoljstva, i da nas sačuva svoje sržbe i svoje kazne. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.